राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सिद्धा जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो जी भैया, ऊंचे से ऊंची बात यही है भगवान माता को, ये समझ में नहीं आवे तो कोई अब क्या बतावे। उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, ऐसा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ये बात तो मान लो आप एक बार शरण, एक बार कहने का तात्पर्य क्या है कि ये तो है पहले से ही, एक बार स्वीकार कर दो पहले से ही सब मात्र ईश्वर से ही, सब सब भगवान के लाडले बेटे हैं, सब मम प्रिय सब मम बुझाए, सब शरण जैसे एक बार कह दो बार क्या कहोगे। मैं अपना हूं हरी बात सच्ची बात है, दृढ़ता पूर्व दृढ़ता मजबूती से संसार में कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे लिए नहीं है, कोई चीज मेरे लिए नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में कोई दिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, जित चीज भी अपनी नहीं है, सिर में जित चीज भी अपनी नहीं है, अपना केवल भगवान है और कोई साथ रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। और भगवान अपना संबंध छोड़ते नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकते नहीं, छोड़ सकते ही नहीं। एक बात पक्की बदलो, पक्के पक्के भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं। जैसे आप लोगों की बच्ची विवाह होने पर अपने पति के घर को ही अपना घर समझती है, आपके यहाँ गोदी में पड़ी है, प्यार पाया है, बड़ी हुई है, सब उसे हुआ, परंतु ब्याह हो देने के बाद वो पराई होती, बेटी अपनी नहीं रही है। अरे आपकी चिंता बट गई, लड़की बड़ी हुई क्या करे कैसे कर, चिंता है, चिंता बटी बैठे अच्छा मिल गया, अच्छी बात। तो आपकी चिंता बट गई, और उसको अपना घर में कहते ही यही है, भाई बहन लड़े है तो भाई बहन से लड़े, आप तो अपने घर जाएगी तो लड़ेगी भाई बहन नहीं हो रहे तो अपने घर जाएगी तो अपने तो अपने घर जाएगी सब अपने घर अपना घर भगवान ऐसे तो भगवान घर ही हमारा घर हुआ और हमारे यहाँ हमारे घर नहीं है, ये मुसाफरी है। एक बात आप लिखो लाए विचार करो, सब विचार करो कि क्या साथ लाए थे और मरे जब क्या साथ ले जाएंगे, इन बात विचार करो, घर विचार करो और शंकाओं तो करो, संदेह तो पूछो, मानो कुछ साथ लाए नहीं कुछ साथ जाए नहीं, क्यों कि अपनी अभी है ही नहीं, अपनी चीज अपने साथ रहती है, अपनी कुछ है नहीं, ना तो लाए ना ले जाएंगे, मुसाफरी उतर जाएंगे, इसमें जो शंका हो तो करो, क्या साथ लाए थे क्या साथ ले जाएंगे, जैसे कोई मेरे साथ था नहीं, कोई साथ लाए नहीं, कोई जाएंगे नहीं, क्या जाएंगे, तो ऐसे सिद्ध भाग आप अकेले हो। दूसरी बात ये बात सिद्ध है कि आपका क्या है या? आपका कुछ नहीं है, यह संसार में अपना कोई नहीं है, भगवान अपने हैं और कोई अपना नहीं है, तो शरीर भी अपना नहीं है, जो उत्पन्न हो नष्ट होने सतु है, मिलने और पिछले वाली चीज होती है, आने और जाने वाली वो अपनी नहीं होती। ये तीन बात याद रखो, एक बात याद रखो, मिलती है बिछुड़ती है, उत्पन्न होने नष्ट होती है, तो आप चाहना होगी, रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, चाहिए चाहिए, अपना है ही नहीं, तो शरीर से आप अलग हो गए तो आपको कुछ नहीं चाहिए, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, संदेह हो तो पूछो, हमारे उस नहीं चाहिए, हमारे उस है ही नहीं, ये दो बात पक्के करो आप, फिर मैं कुछ नहीं है, पर ये दो पक्ष करने में ये बात समझ में आएगी, मेरा कुछ नहीं है, मेरा किसी से कोई संबंध है ही नहीं, पक्की बात, और हाँ चित्रगुप्त चित्र के तो लड़का मर गया, नारद जी रोंगे आए, नारद जी रोंगे कि मेरा पुत्र दो, फायदा नहीं होगा, दे दोगे, पुत्र मर गया, राह हजारों नारियों से हजारों तो आदर हो गया, पुत्र हमारे मिल कर गए मार दिया, ऐसा व्याकुल हो गया, अंग्रेज फिर आए, अब कौन हो, अरे मैं वही है पुत्र दिया जी, फिर पुत्र को पूछा बुलाया कि तेरे माँ बाप रोज न, वो बोले मेरे तो दो नए नए नए नए बाप मिले, नई नई माँ मिलते, यहाँ बैठे रहो तो मेरी मुसाफरी खत्म हो जा, मैं कर जाऊंगा। मेरे तो बाप ना मार बाप न्याय न्याय मिलता है। जब मैं जाता हूँ बड़ा भक्त था, जो अपना कोई नहीं है, मैं कोई नहीं और कुछ नहीं चाहिए, कोई मेरा हो तो चाहिए, शरीर को मेरा मानो तो रोटी भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, औषधि भी चाहिए, बगल के भाई छोटा छोटे व्यापक करना चाहिए, तेल चाहिए, कोई अपना है ही नहीं। जयराम जी के अपना कोई नहीं है ही नहीं अपना। जब आप देख रहे तो ऐसी क्या कहते हैं, सच्ची बात सच्ची। माँ बाप स्त्री पुत्र का भाई बहन का कोई अपना नहीं, तेरी का नाम से भाई भतीजा, भाई भौजाई भतीजा, और अपने स्त्री और पुत्र और माँ और बाप तीन समझ भेष और दूसरा है, काका बाबा सब दूसरा है, अपना कोई नहीं, अपना भगवान है। भगवान है नाते सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना, सबको सुख देखना, किसी को बुरा न समझना, बुरा न करना, बुरा न सोचना, किसी का बुरा करना नहीं, सोचना भी नहीं, बुरा है भी नहीं, निरेप हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। इतने बड़े संपात है, सदा के लिए निहाल हो जाओगे, सदा के लिए केवल स्वीकार कर लो, तुम अपना है उसको स्वीकार नहीं किया, अपना नहीं है उसको अपना बनाना, यही गलती, यही गलती, बड़ी गलती ये है। जो अपना नहीं है उनको तो अपना माना है, अपना उसे भूल गए। अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं तेरा, एक भगवान अपने हैं, उसके मानस है वो अंशी है, असली माँ बाप वही है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो, तुम्हें बंधु से भगवान, तुम्हें सर्व सब आप ही हो। बहुत दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्तम बात है। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की सच्ची। साथ में क्या ले जाओगे, क्या ले आए, कुछ नहीं, खुद लग आए नहीं, खुद ले जाएंगे नहीं, कोई मेरा नहीं है। वर्धमान मस्ती में रहो, भगवान मेरे। एक सेठ अपना हो जाता है, एक राजा अपना हो जाता है तो मन में घर में आती है वो घर में राज होती है, अरे भगवान मेरे हैं, सात्विक हो जाएगा, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भूल करके ये बात बिटे नहीं, ये सच्ची बात है। सब सुनो, सब छोटे बड़े बूढ़े जवान सब कोई अपना नहीं, रुपया पैसा घर जमीन जायदाद कुछ भी अपना नहीं है, सब छूटेगा। ऐसा दया है, जैसे मुसाफिर रहता है रात में रह जाता है तो खूब प्रेम से रहता है गांव से और चल देता है, इस तरह सब आए और सब दे बोझ होंगे। बहुत बढ़िया बात, अपना कोई नहीं है, एक भगवान है। जगह जगह अब मिंड गए कोई नहीं रहेगा, एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए, एक साधे सब साधे, एक भगवान बना एकदम पक्की सच्ची। ये कभी बदलेगी नहीं, सदा रहने वाली है और कोई सदा रहने वाला नहीं है। शरीर भी अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए है, दूसरों का है, संसार का है, संसार सेवा लिए खरीदल पावक पवन शरीर पंचरती आदम शरीर भगवान ने कहा तारा है उसका ज्ञान चरण तुम लगे। अरे शरीर भी बड़ा नहीं, केवल भगवान मेरे बस, एक बात पक्की कर लो पक्की, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, चेला मानो, बेटे मानो, बेटे मानो, वे बड़ा बने तैयार, बड़ा सपूत बैठा हो सपूत कपूत ऐसा बेटा किसी को नहीं मिले। सबूत बेटा टपड़े है, भाई मान लो, मित्र मान लो, भगवान ने कहा है कि समान एक वृक्ष और दो पशु बैठे दोनों मित्र आपद में, तो भगवान मित्र आप सब पहले से बरूबर नाता है। अरे भगवान आज कोई करोड़पति हो और कंगले से मित्रता करे बरूबर मान लेगा, संसार को मेरा माना और तरह तरह से दुखावेंगे रंग रंग ले कैसे कैसे तरह तरह के कई तरह के गणना ही नहीं है ऐसे दुखावे आप पूछते रहे में। आप कहते पुष्प पांची पुष्प अंत में ही नहीं कहा है आपको सुख चाहिए शांति चाहिए आनंद चाहिए तो भगवान अपने मान लो, दुख चाहिए तो संसार अपने मानो, याद है बंद अंत अंत में बहुत अच्छी छोटी सी है। पढ़ते नहीं, पढ़ते तो जान मन मानते नहीं, मान ले तो दुख रहता नहीं, मान ले तो दुख रहता नहीं, मानता नहीं। मत हो जाएगा आनंद हो जाएगा। मौज हो जाएगी आए सत्य है सब है और आए भी प्यार लगा है क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है तो बेटा भी वैसे ही होगा बाप के समान है बेटा। भगवान की बहुत विशेष कृपा हुई है हम लोगों पर तो भगवान चर्चा करते हैं। ये कृपा जो होती है आपकी हमारी कोई अधिकारी नहीं है इसमें कृपा है। चीज शक्ति मिलती है मुंह तुरंत बोले नहीं करते यानी पुस्तक रहा 100 रुपया है दिया जाए पुस्तक 100 रुपया लग गए एपस ले ले हो तो बस हो गए पढ़ो है 100 रुपये लग रहा है मुंह तो मिल जाए क्या सौ रुपये में चीज मिलती नहीं महाराज ऐसी मित्र बताओ तपस्वी कृपा है। अपार उम्र में इस जीवन में गीता प्रेस अपना हो रहा हुआ मामूली बात नहीं है। 100 वर्ष पहले और मर जाते तो क्या होता था पीछे मरेगा तो क्या होता हम जीते हमारे सामने गीता प्रेस इतनी मोदी मार बोलते गीता पर साहित्य बहुत बढ़िया है इसका प्रचार करे तो बहुत लाभ है। प्रचार करने वाले को बड़ा पुण्य होगा तो शांति मिलेगी लोगों को इन पुस्तकों पढ़ने से शांति को कारण होगा। दुकान करने वालों के आधे मैंने मेरे से बात हुई है उन्होंने कहा ये पुस्तक ले जाओगे ले जाओ तुम मना रख रहा पीछे दे था पीछे ले गया और पुस्तक ले जाओ दुकानदार है ले जाओ नहीं ले जाओ तुम पढ़ो अच्छी लगे रख देना तेरा पसंद फिर और जाओ बहुत काम हुई बढ़िया बहुत काम हुई शांत करने पड़े अपने तो घर की बात गीता प्रेस गई है बड़े बैठा हम भगवान कह रहे भगवान हमारे एक भाई थे अब वो शरीर नहीं है वो भगवान को अपना बाप मानते थे मेरे पिता है फसल में पिता है जो कथा सुनते बात सुनते बड़े खुश होते मेरे पिताजी के पास थे मेरे पिताजी का नाम लेते सब मेरे पिता का नाम लेते सब मेरे पिता का नाम मेरे पिताजी का नाम लेते सभी आनंद था। अब करो कीर्तन भगवान नाम का मस्त है सब छोटे बड़े भगवान का कीर्तन करो भगवान का नाम ये भगवान की कृपा होती तब नाम आता है। एक बंगाली मछलियां पकड़ता था, तो मछली में चार दाना पैदा होता है मछली पकड़े। तो तुम आ जाओ, चार हम देंगे। राम राम बोलो, राम राम कहीं नहीं। बड़ी दासी बात है, बड़ी दासी ट्रस्टी थे, शेर जी चाचा लगते थे, बद्री देश नाम करते थे। तो एक दिन आया, फिर चला गया, आया नहीं। राम राम तो आया नहीं। हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे करो दो दिन बसा, फिर जाओ तो बस मरता। ये राम नाम लेना है भगवान की कृपा से आता है, आता नहीं है। ये कृपा है भगवान की। भगवान स्वर अंगूर खावे बोझे को मिले लग रहे दूर जब भगवान की कृपा नहीं आता है।